Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Tryk skyder for alvor regnskabssæsonen igen i gang her hjemme på en torsdag morgen, hvor vi altså tjekker ind hos den administrerende direktør, direktør Morten Hyppe. Og jeg skal da lige i gang sådan torsdag morgen her. Nå, god morgen og velkommen til dagens panel, Michelle Nørgaard og Per Hansen. Godmorgen. Dejligt godmorgen. At se jer her i studiet, Michelle, som er senior aktiestrateg i Jyske Bank, og Per, som er investeringsøkonom over i Nordnet. Vi skal ikke kun tale om tryk, vi skal også tale om opvarmning til de andre danske regnskaber. Der kommer rigtig mange her de næste stykke tid, og det er, som vi var inde på i mandagens udsendelse, altså ret vigtigt at vide, hvad forventningerne er, for det kan altså være noget af det, der får aktierne til at køre både op og ned. Men altså tryk her til morgen, Michelle, og umiddelbart så er det jo pænt ud af aktien. Den stiger også ganske flot her på sådan en torsdag morgen. Hvad sker der derude? Jamen, hvis vi kigger på tryk som helhed, så har du helt ret i, at der er tale om et rigtig pænt regnskab på flere fronterne, både når vi kigger på brutto, på det forsikringsdækningens resultat, så lander det altså 6% højere end ventet, og bundlinjen, jamen den lander også på cirka de her 14% bedre end ventet. Mm. Så altså over hele linjen, ja, så er der egentlig tale om et bedre regnskab end ventet, og ikke bare en lille my, men faktisk en helt del bedre, end der var lagt i forventningerne. Oppe 4,32%, som jeg ser det lige nu. Vi vender tilbage til trykregnskabet, når vi får Morten Hyppe med på telefonen. Men så er det jo sådan lidt en negativ dag derude, Michelle. Hvad er investorerne ikke ved godt mod her sådan en torsdag morgen? Jo, men hvis vi kigger på generelt set, hvad der skete i går, så kan det måske være nogle efterdønninger egentlig fra USA, hvor stemningen den var en smule negativ. Hvis vi kigger på, hvad, der kom faktisk nogle regnskaber i går, blandt andet for den store investeringsbank Morgan Stanley. Den var lidt skuffende, må man sige, og så kom Netflix altså også ud, som heller ikke var så overraskende positiv i forhold til det. Hvis vi kigger på Morgan Stanley, så er det jo egentlig bemærkværdigt, at de egentlig kommer ud og måske er skuffer lidt her, både på nettoindtægter og handelsindtægterne. Fordi vi jo egentlig har set, når vi kigger på Europa som helhed, så gør bankerne rigtig godt, baseret på, når vi kigger på toplinjen. Så det kan være lidt der. Og så har vi også været ude egentlig at få Facebook-rapporten i går, der også blev offentliggjort. Det er en rapport, som tager en temperaturmåling på alle distrikterne rundt om i centralbankerne i hele USA. Og der var meldingerne altså meget klart, at der er formentlig udsigt til flere renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank. Så det kan nok have været med til også at dynge en lille smule, når vi kigger på aktiemarkedet i USA, og så den negative stemning har smidt af også på Europa. Og så var der et stort og spændende regnskab ude fra Tesla, og når jeg siger det på den måde, så er det altså, fordi det er et regnskab, som der er masser af investorer, der holder øje med. Også her i Millionærklubben, der ved jeg, at der er mange af vores lyttere, der kigger på lige præcis den aktie, og den er sådan lidt speciel på den måde, at enten så elsker man den åbenbart, eller så hader man den. Nu ved jeg godt, jeg trækker det meget hårdt op, men Per Hansen, hvad kunne vi læse ud af det regnskab fra Tesla? Går det godt for Elon Musk og company? Ja, det går stadigvæk rigtig, rigtig godt. Men 2023, det bliver sådan lidt et mellemår, og noget af det, som investorerne de kiggede på, det var ikke kun, om indtjeningen kom ind på de her 0,85 per aktie, eller om omsætningen var højere eller lavere end de her 23,3-23,5 milliarder US dollar. Det er også og især, hvad der er sket med den brutto- og netto-margin i første kvartal, hvor Tesla jo forsøger at stimulere efterspørgselen ved at sætte priserne på deres biler ned, og det har de gjort flere gange. Og det, vi får indtryk af, når man lytter lidt til den conference call, der var, når man lytter lidt til stemningen, når man kigger udviklingen i cashflow og marginaler, jamen det er, at på kort sigt, så det, der finansierer de her prisnedsættelser, jamen det er altså en lidt lavere indtjeningsmargin. Godt nok sker der det, at inputomkostningerne, de bidrager lidt. Godt nok sker der det, der er lidt skalafordele, men på kort sigt kan det ikke undgå, at profitabiliteten kører noget ned. Den er stadigvæk meget, meget større end de øvrige bilproducenter, men på kort sigt, der er det jo ændring i profitabiliteten, som investorerne de kigger på. Og så tror jeg også, at man kom derfra den her conference call med opfattelsen af, der hvor man måske havde sat næsen op efter, at man kunne forestille sig, at Tesla i 2023 måske skulle helt op og levere i omegnen af 2 millioner biler, som ville være en vækst på omkring 50% eller mere, jamen der kommer man måske snarere til at kigge på noget, der ligner 1,8-1,85. Og det er jo et vidnesbyrd om, også med Elon Musks ord, at den amerikanske økonomi formentlig er under afkøling, og det vil også have en effekt på afsætningen i 2023. Men Per, Elon Musk, han er jo altså en af den her type ledere, som bliver sådan fremhævet som sådan en eller anden rockstar-status, har han til sydenlandet derude, og det er sådan næsten lige meget, hvis man er fan af den her aktie, så er man i hvert fald også fan af Elon Musk, og den måde, han sådan taler på. Hvordan var tonen i den her præsentation? Altså, kunne man fornemme sådan, ja, stemningsrapporten sådan fra ham af? Jamen, jeg vil sige, at tonen, den var afdæmpet, og når vi kigger på en personage, en type som Elon Musk, så det, der hedder afdæmpe, det er jo sådan lidt downbeat, og det synes jeg er lidt noget nyt. Og det kan være et udtryk for, at Tesla er mere økonomisk følsom, end det man tidligere har opfattet. Det kan være, at man har rigtig mange ting i gang i Tesla på samme tidspunkt, som man lige skal være sikker på, at man kommer i mål med. Det kan også være, at Elon Musk, han har meget at se til. Det er jo sådan, at han patruljerer baglinjen hos Twitter, hvor han lægger sig ud med de fleste og forsøger at blive venner med de få. Og det er jo sådan, man kan jo ikke være flere steder på en gang. Men overordnet set, så var tonen, den var nok mere til den afdæmpede side, og det ser jeg lidt som i hvert fald kortsigtet et signalskifte. Mm. Michelle, jeg ved også, at du kigger på det her regnskab, der landede i går fra Tesla, og en ting er jo, om det er et spændende selskab, om de laver nogle gode biler, om de kan finde ud af at få fat i folk, sådan, altså om de folk derude synes, det er deres flavor lige for tiden at have en Tesla-bil eller ej. Noget andet er jo, om der kan blive tjent penge på det, om det er en god investering. Den her sådan opremsen i forhold til, om det er en god investering kontra, om det er et godt selskab, om det er en spændende bil. Hvordan kigger du på den der forskel, der ligger i det? Jamen, som Per helt rigtigt er inde på, jamen, så er det netop, at de har lige det her år, det bliver et mellemår. Altså, det er en, man kan sige, nærmest en transformationsår, hvor de har forsøgt at booste efterspørgselen, og der kommer det til at gå ud over indtjeningen. Det kan vi også se, altså lønsomheden. Men en anden ting er også, at de hele tiden skal manøvrere rundt i det her konkurrencemæssige situation, der er. Og flere har været ude at spå om, at det kinesiske selskab, altså BYD, som står for Build Your Dreams, at det formentlig kommer til at kan tro Teslas markedsposition som nummer et i verden for elbiler. Og det bliver lidt interessant at se, om det kommer til at have sted. Det kan måske også være, der har gjort, at han er lidt mere afdæmpet i hans udtalelser på præsentationen i går. Men det er i hvert fald noget, man skal have sig for øje. Så når jeg går ind og kigger på, om hvorvidt det er en god investering, så skal jeg nok lige se, om det her kommer egentlig til at have betydning, om det bliver ved med at være, profitabiliteten bliver ved med at være for nedadgående, eller om det rent faktisk er den rigtige strategi, de har gang i. Men god investering eller ej, så er det jo altså bare svært at være Tesla-aktionær. Det har det i hvert fald været et stykke tid, og det er jo i hvert fald en aktie, som suser op og suser ned. Og alle dem, som elsker den Tesla-aktie, de plejer at skrive til os. Jeg vil lige ind på Facebook for at se, om der er kommet noget. Jeg kan ikke lige umiddelbart se noget, men at vi simpelthen ikke har forstand på at det selskab og har forstand på at forstå den aktie. Per, hvad siger du til sådan en form for kritik? Nu lige dig, der er i studiet i dag, så nu kan du lægge ører til den. Det er helt fair. Jamen, det er jo sådan, at Tesla er noget specielt for dem, der tror på Tesla, og dem, der tror på Elon Musk. De tror så meget på det, at de egentlig er i stand til eller villige til at se igennem med de udfordringer, der kommer. Og de har egentlig det lange lys på og kigger på 2025 eller 2030, kigger på forskellige teknologier, kigger ikke kun på Tesla som elbil, men kigger på Tesla som den her grønne omstilling med alt fra opladning til, hvad ved jeg, oppe i himlen og alt muligt. Så det handler jo meget om at være meget stærke i troen, og hvis det var sådan, at alle investorer i hele verden var lige så stærke i troen som Teslas investorer, så ville vi punkt 1 have meget mindre usikkerhed, vi vil have meget mindre volatilitet, og så vil vi have meget mere, meget mindre at snakke om her i Millionærklubben. Mm. Så Michelle og Per, er der nogen af jer, som synes, at Tesla er en god investering, som det ser ud lige nu? På kort sigt, der synes jeg stadig, der er en del usikkerhed forbundet med det, i forhold til at se, jamen, hvad kommer der til at ske med profitabiliteten, som jeg var inde på tidligere? Er det den rigtige strategi? Hvad med hensyn til konkurrencesituationen? På lang sigt, så går vi jo hen mod, at vi skal have udfaset de her fossile brændstoffer. Og spørgsmålet er, om det er Tesla, der kommer til at stå som vinder af den her. Mm. Og Per, du taler sjældent enkeltaktier. Har du noget bud ind til den her? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg overlader til den enkelte at bestemme, om investeringshorisont og risikofil, om den svarer til det, som Tesla tilbyder. Ja, så har du heller ikke sagt for meget i hvert fald. Det her, det er Millionærklubben. Det er torsdag. Jeg har Per Hansen og Michelle Nørgaard i studiet, og du kan blande dig i debatten. Hvis du har nogle kommentarer eller spørgsmål, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Ja, nok om Tesla og de store amerikanske regnskaber, som altså landede i går, og måske er noget af det, der sætter sådan lidt en dæmper på begejstring herhjemme i dag. Men vi skal kigge lidt på forventningerne til de store danske regnskaber, og skal vi ikke bare starte med den, som du plejer at sige, Per? Der er ingen over, der er ingen ved siden af. Det er Novo Nordisk. Novo Nordisk, som jeg altså har kørt det voldsomt op også her på det sidste, og der er vel også altså mening med ganskaben. Et eller andet sted, Per, ting kan vel også blive for dyre. Er Novo Nordisk ved at være op i et niveau, hvor man skal passe på? Jeg tror, at investorerne i det mindste skal passe på ikke at kigge på de dyre aktier som dem, man partout ikke skal eje, og ikke kigge på de billige aktier som dem, man ikke kan leve uden. Mm. Og det er jo fordi, når man kigger på Novo Nordisk eller nogle af de andre selskaber, som er højt prissat, så er det jo ikke en tilfældighed. Det er jo fordi, at de gang på gang på gang på gang på gang leverer, og så lægger de et niveau oveni. Så det er indiskutabelt, at kigger man på den kursudvikling, der har været de sidste 2 til 3 år, og kigger man på den indtjeningsudvikling, der har været de sidste 2-3 år, så har indtjeningsudviklingen været fænomenal, men kursudviklingen har nok været lidt til den gode side i forhold til det. Alt andet lige, så er Novo Nordisk, det er blevet en dyre aktie, fordi prisen den stiger mere end den underliggende kvalitet, hvis man kan sige det på den måde. Man kan også vende det om og så sige, jamen det er et udtryk for, at investorerne siger, at mens det tog et vist antal år, før man for alvor fik cementeret sin position inden for diabetesmarkedet, så kommer man ind på et marked nu fedme, som er større, og som formentlig bliver penetreret meget, meget hurtigere. Så Novo Nordisk har fået lagt en vækstmaskine oveni, og det må man bare sige, det er investorerne villige til at betale ind i, og når man kigger på fedme, så er der vel ikke sådan for alvor noget, der tyder på, at den der fedme og selve behandlingen af det, at vi er meget langt i det. Forventningerne er nok stukket en hel del af, men vi er vel formentlig, tænker jeg, kun ved begyndelsen af det næste meget store væksteventyr. Men Michel, det som Per er inde på her, at forventningerne måske er stukket fuldstændig af i forhold til fedmemidlet, som hedder Ozempic. Kan ting ikke også lige præcis blive for dyre, altså som jeg siger til Per? Aktiekursen er virkelig købt ind på den historie, og der begynder stille og roligt at komme en masse også sådan kritik derude om, at folk de tager Ozempic, de skal måske tage det resten af livet, hvis de skal holde vægten nede. Der begynder også at komme historier, også måske et tvivlsom historie, jeg ved det ikke, men altså sådan noget, som de kalder Ozempic Dreams, Ozempic Face, altså bivirkninger, som gør, at man får nogle vanvittige drømme, og tilsyneladende også ansigtsformen eller noget i den retning ændrer sig. Altså vi begynder vel også at se sådan lidt kritik derude på markedet. Altså, er vi ikke købt for meget ind på den der positive side af fedmehistorien? Hvis vi starter med at tale om aktien den er blevet for dyr, så som Per er rigtig inde på, kvalitet det koster bare penge. Og Novo Nordisk er et klokkeklart eksempel på, at det her, der har jo tale om en kvalitetsaktie, som bliver ved med at levere, og det koster altså nogle penge. Så jeg vil ikke være løbskrigende bort overhovedet, baseret på dens pris, og sige, jamen den skal bare, det bliver nu sig selv ud nu. For jeg tror, at der stadig er en del at hente i den her aktie. En af forklaringerne, det er blandt andet, at vi er kun lige begyndt i det her Ozempic Wegovy. Og det, ja, der kommer selvfølgelig kritik alle mulige steder fra, men man må også bare være opmærksom på, at man sælger altså ikke noget ud på markedet, medmindre der er meget klare forskningsresultater, der underbygger det her. De er meget, meget strikse i forhold til sundhedsmyndighederne. Man må ikke bare sende noget på markedet, for uden det er blevet dokumenteret og undersøgt i den ene eller anden, retning, i forhold til også bivirkningerne. Der vil altid være bivirkninger med medicin. Sådan er det bare. Det kan vi desværre ikke undgå. Men det her er i hvert fald en måde, hvor man kan gå ud og være med til og kan se en af de produkter, der rent faktisk kan være med til at gøre, at man egentlig kommer til at reducere ens vægt betydeligt. Så ja, som Per også siger, der sker rigtig meget inden for fedmeområdet, der sker rigtig meget inden for diabetesområdet. Vi er kun lige begyndt. Det her det er et væksteventyr, der kommer til at fortsætte, der kommer til at komme hele tiden nye produkter, der bliver ved med at blive udviklet nye produkter. Men lige nu, der er det her, det er det, vi snakker om, det er det her, der er i fokus. Men Eli Lilly er jo også på vej, så vidt jeg ved, med produkter inden for den her kategori, og det ser ud som om, i hvert fald nogle af de resultater, man hører fra selskabet, det er endnu bedre end det, som vi ser fra Novo. Er det en fare derude? Jamen, det kommer helt sikkert til at have en betydning i forhold, eller kan have en formentlig betydning på i forhold til, hvordan priserne kommer til at være. Vi ved altid, at dem, der kommer til at få en bedre forskningsmæssige resultater, jamen de kan gå ud for det første og få en prispræmie i forhold til andre produkter. Men samtidig kan det også være dem, når vi snakker med lægerne, jamen så ved man, hvor er det, hvordan rangordner man de her lægemidler, og så kan det altså være dem, man vælger frem for andre. Så det kan helt sikkert have en betydning også i forhold til det. Per, du markerer. Jamen altså, jeg tror jo, desværre må jeg sige, at først vi er ved begyndelsen, og det er jo ikke fordi, at jeg ikke ønsker alt det bedste for Novo Nordisk, og jeg ikke ønsker, at dem, som har et ønske om at komme lidt ned i vægt, alt godt. Men jeg synes jo, som udgangspunkt, så synes jeg, det er lidt uheldigt, at hvis man ligesom får indtrykket af, snup bare en Ozempic eller et eller andet, så kommer du ned, så kan du spise en ekstra pose et eller andet, og så kommer du ned i vægt. Det er sådan min egen personlige holdning. Mm. Når det er sådan, vi kigger på det her marked, så må man bare sige, at det her marked, det er bare så kolossalt stort. Og det er ikke usædvanligt, eller det er ikke tilfældigt, sådan skulle jeg måske mere sige det, at vi har Eli Lilly og Novo Nordisk, og det er jo fordi, det er den viden, der er i med diabetes, som giver dem muligheder for at blive kæmpe store inden for det her. Og så tænker jeg, at hvis du spørger Eli Lilly, eller spørger nogen af dem, der følger med, så siger de, Eli Lilly har noget, som er fænomenalt. Hvis du spørger Novo Nordisk, ja, så tror jeg faktisk, at de tal, som Novo Nordisk fremlægger, jamen de taler lidt for sig selv. Spørger du Zealand Pharma, så siger de faktisk, at det, de har sammen med Boehringer Ingelheim, ikke kun i det, som er i fase 2 og måske går i fase 3, men også andre ting bagved, så siger de, så er det også spændende. Og Zealand Pharma er jo også med udgangspunkt i diabetes og glukagon og alle de her ting. Så det er ikke usædvanligt, at alle dem, som formentlig bliver blandt de rigtig store inden for fedme, de er rigtig store eller rigtig dygtige eller rigtig ihærdige inden for diabetes. Der lander regnskab den 4. maj. Pia, hvad vil du særlig holde øje med, når tallene lander? Jamen, Novo Nordisk har jo allerede sluppet en vind, har jeg nær sagt. De har jo så set allerede sagt, at jeg tror, hvis nu jeg lige husker tallene, så mener jeg, at de guidede 16-19, og nu tror jeg, de guidede 24-30, inklusive dollarmodvind, som de får nu her i 2023, fordi den senere del af 2023, der begynder de jo at afdække, har allerede afdækket en del af deres dollarindgang på lavere niveau og alle de der ting. Så må man bare sige, Novo Nordisk, det skulle da være en af de der selskaber, hvor man godt kunne have en fornemmelse for, eller en mistanke om, de kunne finde på og opjustere allerede i god tid, jamen så må man sige, så var de sådan set bare allerede ude af startblokken. Så vi ved allerede det meste, Michelle. Er der noget særligt, du vil holde øje med, når regnskabstallet sådan endelig lander, altså når vi får hele regnskabet på bordet den 4. og 5.? Jamen, som Per også siger, jamen, spændingen er jo en del af spændingen, har allerede taget ud af regnskabet, i og med, at vi har fået de første forløbige regnskabstal. Så jeg tror mere, jeg vil holde øje med, hvordan ser markedssituationen ud, hvordan ser det ud i de begyndelsen af Q4, af den pæne fremgang egentlig fortsat her, og hvordan er optaget i USA. Mm. Lad os hoppe videre til et andet regnskab, som også lander 4. maj, og det er AP Møller Mærsk. Og Per, måske kan vi sådan blive klogere på, hvordan det går ude i verden med handel og alt muligt andet. Er der gang i julene ude i den globale økonomi? Hvad vil du sådan særligt bemærke på Mærskes regnskab? Jeg tænker måske mere, at de tænker på, om der er gang i turbinerne, når det er sådan, de skal sejle. Jeg ved ikke, om det er med julene. Men Mærsk er jo en af dem, der deler vandene. Det er jo sådan, at nu er jeg så heldig, at Michelle er her i dag, så er det ikke lav, for ellers har jeg nok fået skæld ud, når det er sådan, jeg siger, at det er en af dem, hvor man skal være lidt nervøse med hensyn til 2023 og 2024. Det er fordi, punkt 1, Mærsk har selv meldt ud, at de forventer en indtjening på 8-11 milliarder US dollar EBITDA. Mm-hmm. Og kigger man aktuelt på konsensus, ligger det på cirka 9,2 milliarder. Det ligger komfortabelt i midten. Mm-hmm. Og kigger man på udviklingen fra kvartal til kvartal, så bliver kvartal 1 og kvartal 2, det bliver de stærkeste. Og så begynder det ellers at fade lidt derudad, og det er jo selvfølgelig fordi, vi kommer ind i en situation, dels for der bliver lidt mindre at sejle med, men også hvor raterne, de fuldstændig normaliserer tilbage til tiden før covid-19, og raterne falder med 80-90%. Og så kommer den joker, som vi ikke ved i dag, nemlig hvor stor en del af den ratenedtur, vi har haft, er sket sådan på forventet efterbevilling, når der kommer mere tonnage at sejle med i slutningen af 2023 og 2024, altså når udbuddet, når der kommer flere skibe i søen. Så jeg siger stadigvæk, hold nu øje med udviklingen i raterne, fordi den optur, vi fik i 2020 og 2021 i Mærsk, det var en, som Mærsk de havde cirka 0% andel i, for de kan ikke styre raterne, for det kan man ikke i et marked, der er præget af fuldkommen konkurrence. Og når raterne lige pludselig tidobler, jamen så sker der det, så kan jeg godt forstå, at man siger alle aktionærer ombord og shibohøj. Det giver rigtig, men rigtig god mening. Men no offense, men hvis du kan forstå det, så kan alle andre investorer vel egentlig også forstå det. Altså, det er vel ikke sådan rocket science, det der med, at raterne de sådan sparkede helt vanvittigt på det tidspunkt, og nu kommer ned til mere normale niveauer. Alt det er vel indregnet i kursen? Ja, et stykke hen ad vejen, så kan man godt sige det. Mærsk har jo tjent 200 milliarder i 2022, og en stor del af dem har de jo stadigvæk. Så det er udbetalt rigtig gode udbytter. helt fantastisk. Mm. De har købt nogle aktier tilbage, det er jeg ikke så stor fan af. Og det er simpelthen fordi, at når man har et selskab, hvor indtjen den svinger helt vildt, så skal man jo, det udtryk, jeg tidligere har brugt, jamen, så skal man hellere gøre ligesom Joachim von Anden og bygge en pengetank, og så lægge nogle 100-kronesedler der, så skal man bade i dem, og så skal man vente på aktiekurserne, de for alvor kommer nedad. Så kan man købe nogle billigere aktier, fordi aktiekursen den svinger med indtjening. Men når det er sådan, at investorerne jo er opportune, så er det, fordi de trods alt og heldigvis har en hel del af de 100-kronesedler tilbage i deres pengetank. Og så er det fordi, at prisfastsættelsen, jamen den er på nuværende tidspunkt nogenlunde der, hvor vi plejer at være i den nedre ende, det vil sige noget, der ligner et sted mellem 60-70% af bogført egenkapital. Og det er sådan set udmærket. Men udfordringen den er, kommer vi ind i en situation, hvor raterne lige pludselig dykker ned under break-even, men så kommer vi til at se, at de kommer til at sætte penge til på at sejle, og så kommer vi også til at se, at man ligesom kommer til at kigge på, at værdien af de skibe, man har, den skal tilpasses den indtjeningsevne, man har. Og det er derfor, at når man kigger på Mærsk, jamen, så er der meget søgang, både i indtjening og også i aktiekursen. Michelle, hvordan kigger du på aktien AP Møller Mærsk lige for tiden? Jamen, vi har snakket med selskabet forud for Q1-regnskabet. Det samlede indtryk, det har været sådan relativt neutralt. Jeg tror ikke, det som du selv siger, kommer som nogen overraskelse for folk, at fragtvolumerne, de er kommet nedad. Så dels, når vi ser på øst-vest-ruterne, jamen så er de faldet virkelig kraftigt. Og det har jo selvfølgelig også betydet, at fragtraterne, som du selv er inde på, de er kommet ned, og vi befinder os meget tæt på niveauerne før covid-19. Men anden ting er så også, at hvis jeg skal sige på, jamen normalt taler vi om den her disciplin, der er mellem containerrederierne, og der har den faktisk været relativt god indtil videre. Containerrederierne har globalt set taget 10-15% ud af deres kapacitet i første kvartal 2023. Og når man gør det, jamen det er jo sådan, igen, så mindsker du udbuddet for ligesom at holde en hånd under fragtraterne, så de ikke bare falder massivt yderligere, som man kunne se tidligere. Men det betyder også, at rigtig mange rederier, de faktisk er tabsgivende på nuværende tidspunkt. Man kan dog gå ind og sige, jamen AP Møller Mærsk har været rigtig gode egentlig til at kunne komme ud og drage fordel af det her, fordi de er rigtig, rigtig dygtige til en stram omkostningskontrol. Så spørgsmålet er her, om de kommer til at fremstå som vinderne, men i hvert fald lige nu, så er der rigtig mange af de her rederierne, som egentlig er tabsgivende. Så på kort sigt, så vil jeg være, altså ser udsigterne ret dystre ud, fordi vi har jo faldende fragtrater. Vi ved, at som du også er inde på i andet halvår, jamen der kommer volumerne formentlig til at falde yderligere, fordi vi kommer til at se en økonomisk afmatning, formentlig en recession i USA. Så mange af de her ting, det i hvert fald har en betydning, en negativ effekt på fragtrater, på volumerne. Derudover, jamen, så har vi altså også alle de her fragtrater, der også er faldet en del. Og det tror jeg altså også bare er et spørgsmål, det kommer til at fortsætte også fra resten af året. Så på kort sigt, der vil jeg nok være lidt afventende i forhold til at sige, at det er den her, man skal virkelig springe på. Og Michelle, nu siger du, at I har talt med selskaber, der er jo kommet en ny CEO over hos AP Møller Mærsk. Vincent Clerc er sat på broen der i stedet for Søren Skov. Sådan, er det dit indtryk, at der er altså nogen som helst forandring i det for selskabet, eller er det bare fuldstændig, vi sejler præcis, som vi altid har gjort? Ikke på kort sigt. Altså lige nu, der skal han bare lige sørge for, at man kan sige, have sejle igennem de stabile farvand. Så jeg vil sige, der er ikke lige noget nu på noget tidspunkt, man i hvert fald kan se nogle voldsomme ændringer her. Så lige så stor tillid til Vincent Clerc kan vi godt have i forhold til, hvad vi havde til Søren Skov? Det skal vi i hvert fald se, når regnskaberne kommer, om han kan blive ved med at opretholde en tillid til investorerne. Per Hansen, hvad siger du til ny CEO på broen over hos AP Møller Mærsk? Jeg synes ikke, der er nogen grund til at være nervøs i relation til den ledelsestransformation, der er lavet. Jeg synes ikke, at vi sidder tilbage med en fornemmelse af, at det går hverken til det værre eller bedre. Jeg synes, at vi skal afvente, og så skal vi se dels, hvordan tallene udvikler sig, og så skal vi jo selvfølgelig se, om Vincent Clerc, han er god til at forventningsstyre og nyhedsstrømmen. Mm. Det er altså noget af det, der kan få Mærsk-aktien til at bevæge sig en hel del. Mm. Det er torsdag i Millionærklubben, og lige om et øjeblik, så skal vi have Morten Hyppe fra Tryg med på telefon, og du kan som sagt blande dig i debatten. Skriv til mig på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Miu, hvis du altså har spørgsmål eller kommentarer, så lander de nemlig lige herinde hos mig, og jeg kan smide dem videre til Per Hansen eller Michelle Nørgaard. Ja, regnskab er altså landet fra den store forsikringskoncern Tryg ude i Ballerup, og Morten Hyppe har vi fået med på telefon nu. Godmorgen og velkommen til dig, Morten. morgen, Bodil. Tak. Hold da op, der er blæst derude i Ballerup, kan jeg høre. Nå, vi ser, om vi kan få teknikeren til lige at skrue lidt ned på det. Morten, bedre top og bund, end i hvert fald analytikerkorpset sådan bredt havde forventet. Kan du ikke lige flyve over regnskabet og give os de store linjer i det? Jo, altså vi er jo glade for et rigtig stærkt første kvartal i en periode, hvor omgivelserne er lidt turbulente rundt i verden. Og man kan sige, at vi øger vores forsikringsresultat med 45% til næsten 1,5 milliarder, så det er cirka 6% bedre end konsensus. Og samtidig har vi fået et investeringsmarked, som er blevet lidt positivt igen, så vores resultat før skat bliver cirka 17% bedre end konsensus. Og så betyder det jo, at vi er den større virksomhed. Forretning uden for Danmark bidrager nu med 60% af indtjeningen. Og når vi bliver en større virksomhed med bedre resultater, så gør det os også i stand til at øge udbyttet med cirka 20%. Og Morten, lad os lige dykke lidt ned i det. Altså combined ratio kommer jo ud på 84. Det var altså også bedre, end de fleste havde forventet. Så forsikringsteknisk er det altså gået rigtig godt ud hos jer. Der var en lang overgang, hvor vi alle sammen døjede rigtig meget. Det gør vi sådan set stadigvæk med inflationen. Hvordan går det ude hos jer, når I kigger på inflationsforventninger fremover, og hvad er det, der sådan er, at trækker sådan for alvor i forhold til det forsikringstekniske resultat, som I altså kan levere? Jamen, jeg vil sige, at inflation er jo stadigvæk noget, vi døjer med. Man kan vel sige, at toppen er taget af inflationen, særligt i Norge, inflationen nede på 6,5%. I Danmark er vi jo på godt 8% nu, men i Sverige er vi altså stadigvæk tæt på 10%, så glædeligt, at toppen er taget af, men det er jo stadigvæk et kæmpe issue, som vi prøver at takle med vores indkøbsaftaler, vores reparationer og prøve at tage udgiften så langt ned som muligt. Og samlet set kan vi jo se, at vi vokser mere, det hjælper resultatet. Vi reducerer vores omkostninger mere, det hjælper resultatet. Og så kan vi jo se, at vores store opkøb i Sverige og Norge giver os jo synergier, og akkumuleret er vi op nu på 470 millioner synergier. Målet er jo, at vi skal nå 650 millioner ved udgangen i år og 900 millioner ved udgangen næste år. Men det er altså de faktorer, der gør, at vi kan øge resultatet også i en periode, hvor inflation stadigvæk er en udfordring. Og så, jeg tilgiver, at jeg ikke lige selv kan huske det så godt, men det betyder vel også, at der har ikke været sådan de helt store værlige udfordringer, eller hvordan er det lige med det i det her kvartal? Det er fuldstændig rigtigt. Der er medvind på et par store poster i det her kvartal. Den ene post er, at vejr og storskader er klart lavere end forventet. Det er jo glædeligt. Det andet er jo, at når renten er højere, så bliver diskonteringen større, og det reducerer skadesudgiften. Så det er altså nogle store faktorer, der giver medvind, og det hører også med til forståelsen af regnskabet. Og over i investeringsresultater har I altså også haft medvind 167 millioner, og det var forventet, at I kun skulle tjene 91. Altså ret stor forskel. I har gjort det meget bedre, Morten. Er der noget sådan særligt, der gør, at I kan lande et meget bedre resultat der? Jamen, det er jo glædeligt, at aktiemarkedet år til dato op igen har stabiliseret sig noget mere. Obligationer giver også et positivt afkast. Og så kan man sige, at vi har meget tæt på nul eksponering til de store banker, der har været udsving omkring. Altså både Silicon Valley Bank, men også Credit Suisse. Det er der mange, der har brændt sig på, men det har vi meget tæt på nul eksponering til, og det hjælper vores resultat på investeringerne. Så man må også godt være heldig lidt en gang imellem. Morten. Ja, det er jo heldigvis et vist valg om at have lav risiko. Så jeg mener ikke det held, men det er absolut glædeligt. Ja, bestemt. Morten, I kommer også ud og siger, at I betaler udbytte 1,85 kroner per aktie. Det er sådan set ja, næsten 20% bedre i forhold til samme kvartal sidste år. Hvad er det, der gør, I kan, eller I ønsker at sætte udbyttet op der? Jamen, da vi lavede vores opkøb, der sagde vi, at vi havde en målsætning om næsten at fordoble vores udbytte samlet set og udbetale mellem 17 og 19 milliarder i udbytte og tilbagekøb over 3 år. Og nu, når vi øger vores udbytte med 20% i det her kvartal, så kan vi se, at vi faktisk allerede nu op på, at udbytte per aktie nu er højere, end det var før vores opkøb og før vores kæmpemæssige rights issue. Og det, jeg synes, vi er en stor milepæl og utrolig glædeligt. Og det er jo et tegn på, at kerneforretningen tjener flere penge, at vi er blevet større, og at vores solvens ligger rigtig robust omkring 200. Mm. Så der er altså også lidt gode nyheder til investorerne at tage med der. De her synergier, Morten, lad os lige kigge lidt på dem, som I altså har opnået efter at Trygg-Hansa og Codan i Norge altså for alvor er kommet ind i butikken. Hvor ser I særligt, at de slår igennem? Jamen, vi kan se 470 millioner akkumuleret indtil videre. De første store poster kommer fra omkostningssynergier, når vi slår områder som IT, HR, finans osv. sammen, så giver det gevinster. Det hjælper også, at man ikke længere skal betale group charges til England. Det er også en udgift, der var på det tidspunkt. Så samarbejder vi jo mere med omkring skade og skadesindkøb. Det giver synergier. Og så arbejder vi jo mere og mere sammen omkring reassurance, investeringer osv. Så det er over en bred vifte, at vi er en lille smule foran kurven på vores synergiplan, og det er vi rigtig glade for. Men vel også synergier, som fader ud med tiden? Eller hvad tænker I om det, Morten? Jamen, vi tænker, at synergierne de når deres højdepunkt i 2024, hvor vi samlet når 900 millioner. Men jeg tænker faktisk også, ligesom vi så efter vores opkøb af Alka, en ting er at nå de første synergier de første tre år. Men så er det ret tydeligt, at der er en række ting, vi kan forbedre sammen, også efter de første tre år. Det vil sige efter de første 900. Så de 900 målet, det er i 2024. Men en større virksomhed med endnu større muligheder for skala og skalafordele, både til gavn for kunden og til gavn for vores økonomi. Mm. Morten, jeg har Per Hansen fra Nordnet i studiet, og jeg kan se, at han markerer. Han har lige et spørgsmål til dig, Per. Ja, hej Morten. Ja. Tillykke med fremragende resultat. Jamen, jeg tror, at det, som investorerne de sidder og kigger efter, det er lige nøjagtigt det, som jeg synes, du åbnede kagedåsen for der, nemlig om de 900 millioner ikke er en forsigtig udmelding, og om ikke I bygger oveni dels flere synergier, men også at se det der effektiviseringspotentiale. Det tror jeg, at der er rigtig mange, der vil være meget interesserede i at høre meget mere positivt om. Jamen, det er jo også et område, vi bruger rigtig mange kræfter på, og et spændende og positivt område. Jeg tror, man kan sige, at da vi købte Alka, der målsatte vi synergier for 300 millioner, og vi nåede faktisk ca. 10% mere end det. Og her har vi målsat 900 millioner, og vi ligger lidt foran kurven. Man kan sige, at vi er kun i starten af 23, og der er et stykke vej til slutningen af 24. Så jeg synes, det er alt for tidligt at forsøge at se, om tallet skal være noget andet. Men det vi gør, er, at vi arbejder med et større bruttokatalog end de 900 millioner for at være sikre også på, at vi kan håndtere de ting, der går galt. Men det ville da være dejligt, hvis vi kunne lande en lille smule højere, men det er for tidligt at sige det endnu. Og så tror jeg frem for alt også efter de første tre år, at der vil være endnu flere synergier i årene efter, fordi vi er blevet en meget større virksomhed med meget større muligheder for at gøre ting effektivt sammen. Så det er en kæmpe driver af værdi, både i de her tre år, og tror jeg også i de efterfølgende år. Morten, jeg ved, du har travlt sådan en formiddag her, men lige det sidste spørgsmål. Du er jo selv på vej ud af butikken. Du stopper her med udgangen af maj, og så er der altså Johan Kirsten Brammer, der tager over. Han er allerede en del af koncernledelsen, så vi kender ham godt en lille bitte smule. Jeg kender dig, Morten, som et oprigtigt og også et ydmygt menneske. Så hvis nu du lægger denne ydmyghed en lille bitte smule på hylden, bare sådan et øjeblik, hvad er det så for et tryk, du efterlader dig? Jamen, efter 48 regnskaber og nummer 48 i dag, så er det jo et fremfald, synes jeg, en virksomhed, som er blevet markant større og markant stærkere. I mange år var vi jo en dansk virksomhed, der var næsten 100% afhængig af det danske resultat. Vi er blevet næsten dobbelt så store, og 60% af indtjeningen kommer uden for Danmark. Og vi er også blevet en kæmpe stor organisation med 7.500 fantastiske medarbejdere. Og jeg kan se det nye team, vi har lavet i direktionen. Både Johan, som du nævner, men også Alexandra og Michael, og sammen med Barbara og Lars, der var her i forvejen, så står der et afsindeligt stærkt samlet team klar til at tage den meget større version af Tryg ud i fremtiden. Så det synes jeg, virksomheden er rigtig, rigtig godt rustet til, og det er jeg super stolt over. Ja, men du kunne godt lægge ydmygheden på hylden, kan jeg høre. Perfekt, Morten. Bare lige her til sidst. Hvad skal du egentlig lave nu? Kommer vi til at møde dig andre steder? Altså, får vi glæde af dig i Millionærklubben fremover også? Altså, det må vi jo se. Det vil jo være hyggeligt. Altså, jeg tror jo frem for alt, at jeg skal arbejde markant mindre, end jeg har gjort de seneste mange år. Så den første store tur er en lille måneds tid til Canada med familien her til sommer, og vi har lavet en lang bucket list af ting, vi gerne vil opleve. Og så bliver det nok noget med at lave noget bestyrelsesarbejde og samlet set have en hverdag, hvor der er meget mere plads til familie og oplevelser. Efter 20 år i direktionen i Tryg, som jo har været vanvittigt spændende, men jo også et krævende job ved en kæmpe stor organisation og en kæmpe stor forretning. Ja, tak for nu, Morten Hyppe. Det har været en kæmpe fornøjelse. Vi håber, vi møder dig igen derude på et eller andet tidspunkt. Ja, rigtig god held og lykke med alt det, du kaster dig over, og tillykke med det flotte regnskab her sidste gang, du aflægger det. Tusind tak, Bo. Det her er det godt alle sammen. I lige måde. Så vidt altså Morten Hyppe, administrerende direktør i Tryg, så længe det altså var. Lad os kigge på Tryg som, som selskab og som investering. Michelle, aktien stiger altså her til morgen. Giver det god mening? Ja, det gør det vel med de fine resultater, men det er jo ikke altid, det sker på grund af forventningerne, som vi har talt om så mange gange. Hvad siger du til det her regnskab? Ja, men det er jo hele vejen rundt et meget pænt regnskab, må man sige. Også en meget pænt salut til at farvel til Morten Hyppe. Mm. Så jeg må sige, jeg kan godt forstå, at investorerne de belønner det her regnskab. Og ikke mindst, som du også var inde på, Per, han åbner jo lidt op for, at der kan måske være nogle flere synergigevinster. Og det er måske til den lidt lave side, at de har sat det. Så der kan måske godt komme nogle opjusteringer i forhold til det, og det vil i hvert fald være noget, som investorerne belønner festligt også i fremtiden. Okay. Lad os hoppe videre i vores liste over de danske regnskaber, som endnu ikke er landet, og hvad forventningerne er til dem. Og Per, jeg kunne godt tænke mig, at vi kommer omkring Vestas. De har jo sådan set haft OK ordre engang for første kvartal. Hvad kan vi forvente af det regnskab, som lander den 10. 5.? Ja, man kan sige, at for Vestas er de væsentligste kurstrigger, hvis vi ser de næste 18 måneder. Jamen det er jo bedre ordre engang, at de får held med at have gennemført de her prisforhøjelser, at input- og komponentomkostningerne de falder, og at transportomkostningerne de også kommer til at give et helt anderledes og positivt bidrag, i stedet for det negative bidrag, som de har givet i 2022. På kort sigt, jamen der er den dårlige nyhed, at det er mestendels lavere transportomkostninger, vi sådan for alvor kan være sikre på, i 2023 kommer til at give et vist bidrag. Vi kommer til at se, at lavere komponentpriser også kommer til at give et bidrag, men det tager tid. Så den gode nyhed, det er, at Vestas holder fast i 2025-ambitionerne om plus 10% EBIT-marken. Den dårlige nyhed, det er, at kigger man på 2023-guiden, så ligger den på 14-15,5 milliarder euro, og et EBIT på minus 2 til plus 3, det giver sådan en forventet EBIT-margin lige over frysepunktet. Og skal man tage det lidt i perspektiv, så i 2009 eller 2010, dengang topchefen i Vestas hed Ditlev Engel, der havde man 2015-målsætning, der hed triple 15. I 2015, der skulle man lave 15 milliarder euro omsætning med 15% EBIT-margin. Nu er vi så 8 år senere, og der laver man stadigvæk forventningsmæssigt op til 15 milliarder euro, og i 2022 tror jeg, man lavede minus 8% i EBIT-margin, og ambitionen i 2025 om 3 år, når det er sådan, at prisforholdene slår igennem, ordreindgangen slår igennem, lavere transportomkostninger slår igennem, og lavere komponentpriser svarer til det udbudsmateriale, man har vundet en ordre på, så skal man lave 10% plus. Så man må sige, investorerne, de er jo opportuner, de håber på den grønne omstilling, men de venter lidt på de gode regnskaber stadigvæk. Ja, det må sige. Det har bestemt heller ikke været en fest at være Vestas aktionær et stykke tid. Michelle, hvad tænker du om den her aktie? Første kvartal, det kommer ikke til at blive køn læsning. Nej. Det må jeg være ærlig at sige. Og ja, jeg ved godt, vi bevæger os hen og snakker om grøn omstilling, og det bliver mere og mere hyped, men hvis man havde forventning om, at Vestas kom ud og overraskede positivt den 10. maj, så må jeg nok skuffe investorerne. Også når vi snakkede med Vestas forud for Q1-regnskabet, ja, så er ordlyden bestemt heller ikke positiv. Tale, og hvis vi kigger på historisk set, hvordan første kvartal egentlig er, så er der tale om et svagt kvartal, generelt set, traditionelt set også. Det er et kvartal, der også er kendetegnet ved at have et lavt aktivitetsniveau. Og for i år, der bliver det heller ingen undtagelse. Det kommer så også til at betyde, at indtjeningsevnen den kommer under pres. Og når vi så samtidig også kigger på, at Vestas har også været ude at nævne, at der ligger en række rigtig dårlige projekter i deres ordrebøger, som betyder, at de kommer ikke til at tjene særlig mange penge på det her. Det er taget ind på alt for lave priser, sammenlignet med, hvad man ellers kunne se i forhold til det nuværende omkostningsniveau. Ja, så har jeg godt nok svært ved at se, hvordan det kunne være, at det kommer til at have en positiv effekt på indtjeningen. Og som Per også var inde på tidligere i det program, ja, aktiekurserne, de handler på en forventning om, hvad indtjeningen kommer til at være. Så det kan godt være, at hvis vi kigger på 2023 som helhed, så har markedet langt hen ad vejen afskrevet det her år. Og hvis jeg kigger ind i 2024, for aktiemarkedet køber som bekendt ind på en forventning om, at indtjeningen vil være inden for de kommende 12 måneder, så ser det heller ikke synderligt meget bedre ud. Der ligger jo stadig de her, som jeg sagde, de her projekter, dårlige projekter i ordrebogen ved udgangen af 2023. Så der er altså ikke lige noget, der kan være med til at give yderligere vind i deres vindmøller på den korte bane, og heller ikke lige i forløb. Så de investorer, der sidder derude og kigger på Vestas, så tænker, ej, nu kan det da ikke komme til at blive meget værre. De skal måske lige klappe hesten lidt og lade være med at hoppe ind i det selskab, ja, lige nu. Jeg vil i hvert fald være forsigtig med at købe ind i aktien. Okay. Vi hopper videre til en anden aktie, som vi også har talt rigtig meget om her i studiet, og som jeg ved, der er rigtig mange af vores lyttere, som også kærer sig omkring. Så nu hopper jeg også lige ned i de selskaber, som jeg ved, der er mange lyttere, der følger Bavaria Nordic. Per Hansen, et selskab, som Lars Svendsen jo altså har investeret i og været meget begejstret for, og der kan godt være, at det er gået lidt langsommere, at han havde drømt om, men ikke desto mindre, så taler han altså stadigvæk om, at det er et selskab med store potentialer. De kommer med regnskab den 9. maj. Hvad forventer du at se det? Hvis vi kigger på biotech-selskaber, så skal man jo sige, at når biotech-selskaber de aflægger regnskab, så kommer der sjældent noget meget banebrydende frem, og det er jo fordi, at når vi kigger på biotech-selskaber, og der er Bavaria Nordic lidt anderledes, men når man kigger på biotech-selskaber, så er det sådan, at i det øjeblik, der er noget spændende forskningsmæssigt, så kan man ikke sige, at det rapporterer vi lige omkring næste gang, vi laver kvartalsregnskaber. Det skal man jo offentliggøre med det samme. Så på den måde, så kan man sige, at generelt set biotech-selskaber, der kommer der sjældent noget meget banebrydende frem, lige nøjagtigt på den dag, fordi i det øjeblik, der forskningsmæssigt er noget banebrydende, så skal de jo offentliggøre det med det vunds. Mm-hmm. Når det er sådan, at Bavaria Nordic er lidt anderledes, så er det jo fordi, de har jo forsøgt at komme lidt væk fra det her binære. Vi forsker fase 1, fase 2 til fase 3. Virker det ikke? Hvis det virker, så er det fuldstændig fantastisk. Hvis det ikke virker, så er det ikke noget værd, fordi du skal jo ikke have noget medicin mod et eller andet, hvor du får 97% i rabat, fordi hvis ikke det virker, så er det ikke noget værd. Og der er de jo på vej til at lave den her knap så binære ting med vacciner, som løbende giver et rigtig godt og rigtigt eller relativt stabilt indtægtsgrundlag. Jeg tror, der er rigtig mange investorer, rigtig mange private investorer, som er blevet lidt skuffet over ledelsens evne til at værdiskabe, eller skulle jeg måske bare sige mangel på samme. De køber en række nye ting til. Det er spændende, men problemet det er, når man hver gang man gør det, der skal man trykke ned i computeren og ned i printeren, der skal man trykke nye aktier. Jamen, så er det sådan, at det slider en lille smule på investorernes tålmodighed, og kigger man på aktiekursen, jamen, så er der jo på den ene side, der er de private, der kæmper en stridskamp, og så er der de udenlandske investorer, som jo egentlig bare notorisk er, har solgt sig kort i aktien. Jeg tror, at investorerne, de er ved at være, deres nerver, de er lidt tyndslidte, og de vil rigtig, rigtig gerne se noget værdiskabelse. Og værdiskabelse, det kan jo komme i pipelinen, men det kan jo også komme på den måde, hvis en virksomhed ligesom siger, er vi bedste ejere til det her? Og hvis en aktiekurs, den dribler op og dribler ned, eller fiser op og fiser ned, uden rigtig at gøre noget, så på et eller andet tidspunkt, så er man jo, når man sidder i ledelse og bestyrelse, så er man nødt til at sige, hvad er det, der tjener det her selskabsinteresser bedst? Og det kunne måske godt være, at man kunne få den tanke, at der var nogen, der på et eller andet tidspunkt skulle sige, gav vide, om der findes andre bedste ejere til det, som Bavaria Nordic jo indiskutabelt er gode til en Bavaria Nordic selv. Der savner jeg sådan lidt sense of urgency. Og Michel, vi skal også lige have dit bud på, hvordan du ser på aktier, men der er altså, som Per siger, blandt andet problemer med, at der er masser af investorer, som føler, at de simpelthen er blevet udvandet, fordi de har været ude og udstede nye aktier for ofte igennem årene. Og så er der jo altså også den her coronavaccine-kandidat, som de tilsyneladende ikke rigtig har været hurtige nok med, og måske fader det fuldstændig ud. Deres administrerende direktør var ude og tale om det her forleden i medierne, at altså, det er en svær sag for dem, og det løb er måske fuldstændig kørt. Hvad tænker du om Bavaria Nordic? Kan man købe ind alene på den tanke, at det måske bliver overtaget af et andet selskab? Jeg vil nok være påpasselig med det. Det er jo lidt ligesom en lotto-coupon, hvis man skal gøre det. Så jeg vil igen, når du er biotech-selskab, så kommer værdiskabelsen jo, som Per også var inde på, i høj grad i forhold til den her pipeline. Hvor god er du til ligesom at forske og udvikle nye lægemidler? Hvor god er du til at få dem ud på markedet? Eller at de i hvert fald bliver opkøbt af andre biotech-selskaber, som måske vil forsøge at forske yderligere i dem og få dem lanceret? Der er vi ikke lige nu. Og det vil sige igen, jamen, hvis du køber jo ind på en forventning om, hvad indtjeningen kommer til at være, hvor er den hen? Hvor er den værdiskabelse? Jeg kan måske godt forstå i hvert fald, at investorernes naver, de er ved at være pænt ønskelige, og at vi måske begynder at stille vores krav på dem. Hallo, hvor kommer den her? Hvor får vi den her værdiskabelse nu? I snart begynder at levere noget til os. Og der er vi altså ikke nu. Det er stadig meget usikkert i forhold til, sådan er det jo med biotech-selskaber generelt set. Så det at kaste den ind på om det bliver opkøbt af et andet selskab, det vil jeg nok være meget påpasselig med, så skal man være, altså det er ligesom en lotto-coupon. Så det, jeg hører jeg sige, det er at finde nogle andre heste, der forhåbentlig løber hurtigere end lige præcis Bavarian Nordic. Yes, så vidt, altså den aktie, vi skal til en aktie, som det vælter ind med spørgsmål på sms'en om lige præcis det her selskab, og det kan jeg godt forstå, for det er et selskab, som har sat sig rigtig voldsomt her i løbet af den her uge. Vi taler om ALK. De var ude med tal, forløbige regnskabstal mandag aften, og det var altså ikke skøn læsning for investorerne. Aktien blev sendt ned med 25%. Der er rigtig mange, der sidder derude og lurer på, om de skal sådan samle op her, fordi noget, der før var meget dyrt, er i hvert fald blevet lidt mindre dyrt nu. Per Hansen, hvad tænker du om ALK og de forløbige tal, som de smed på banen her tidligere på? Jeg tænker, at når jeg ligesom læser til nogle af de kommentarer, der kommer fra private investorer, så er de jo faktisk nærmest bestyrtet over, at aktiekursen er faldet 25%, fordi ALK, de siger, at de fastholder egentlig forventningerne til indtjening og omsætning for hele året. Så hvordan kan det være sådan, at investorerne de kan taksere, at vi fastholder forventningerne til 25%? Det er sådan, at ALK, de skulle, så vidt jeg husker, aflægge regnskab den 9. maj, og når de slipper tallet 3 uger før, så er det, fordi de har et budskab at sende til investorerne, enten at analytikerne estimater ligger lidt til den gode side, eller også at de guider en lille smule ned, og de guider altså en lille smule ned, og det handler om her, det er tabletsalt. Så jeg vil godt minde investorerne om, at når vi har en vækstaktie, der er højt prissat, så hvis der er den mindste slinger i valsen, ja, så bliver investorerne allergiske, og det er de altså blevet i den her situation. Og der er det bare sådan, at der findes ikke noget, der hedder fair. Du skal kigge lidt på, jeg tror, der har siddet nogle udenlandske investorer, de siger, ALK er bello, den skal vi have. Ja, men den falder 25%, den skal vi ikke have. Fordi der er skabt tvivl om vækstcasen, den er intakt på kort sigt. På lidt længere sigt kan det sagtens være det. Men der kommer simpelthen bare nogle udlændinge, som siger, vi har den her aktie, vi har købt ind på den her investeringscase, den skal vi ikke have mere, den dumper I bare. Og så sker der bare det, at når der kommer sådan en importvare til Danmark, så sker der det, så skal man jo finde nogen, som har lyst til at overtage den. Og det er for eksempel Nordnets investorer, som tirsdag var ca. 25% af dagens volumen i ALK, som køber ind på det langsigtede potentiale. Analytikerne, de skynder sig jo at løbe væk, de skynder sig nedøst og alt muligt andet, og der er det sådan lidt noget teknik i det, der skal man huske på, at analytikerne bliver vurderet på, om de rammer den næste store kursbevægelse. Så de bliver, det kan godt være, at der er nogle analytikere, der siger, om 6 år, så tror vi, at den er 225 værd, men hvis den næste gang går fra 90 til 78, så ser de dumme ud, at de har en købsanbefaling på de der ting. Det skal man huske på noget teknik. Er den faldet for meget? Det kommer an på den enkelte investors investeringsrisiko og investeringshorisont. Den er i hvert fald faldet rigtig meget. Man skal bare huske på, den meddelelse, som ALK de sendte ud, det var en præcisering. Det var ikke en meddelelse, man sender ud 3 uger før regnskabet om, alt er godt. Mm. Så Michel, når Per han er inde på, at analytikerne altså sådan kortsigtet blev bekymret for, hvad der skal ske med det her selskab, er du enig i den betragtning? Altså giver det mening, at man sådan på kort sigt skal passe på? På den lange bane, der er ALK vel stadigvæk et godt og velfungerende selskab? Jamen jeg har i meget, meget lang tid, har jeg faktisk synes om ALK og Bello, fordi at investeringscasen kan jeg rigtig godt lide i takt med, at klimaforandringen betyder, at der kommer væsentligt flere allergikere til. Det betyder også, at efterspørgselen på allergimedicin vil være stødt stigende. Vi kan også se, at de har masser af interessante studier ude i forhold til børn. At hvis det er i forhold til støvmiddelallergi, jamen hvis det er, at man går ind og behandler børn tidligt i forhold til det i USA, jamen så er man i gang med at undersøge, kan det så betyde, at de ikke senere hen udvikler astma. Hvis det kommer til at vise sig, at det er rigtigt, så kommer det til at være banebrydende, fordi jeg selv som mor vil i hvert fald gå ud og beskytte mine børn alt, hvad jeg overhovedet kan. Så hvis det her er noget, der kan have en betydning, ja, så vil jeg i allerhøjeste grad også gå ud og købe det her. Og det tror jeg, der er rigtig mange forældre, der også kan genkende til. Mm. Når det så er sagt, så tabletsalget har vi jo i lang periode set, at den har været støtstigende, der har været et optag, og vi har lanceret nye produkter, og det har været rigtig, rigtig positivt. Og det der har drevet aktien også opad meget længe. Det der så sker, det er, at når vi kan se, at indtjeningen kommer ind, bundlinjen kommer ind okay ud, men det er tabletsalget, der er den negative driver i det her, regnskab. Så begynder folk at betvivle, jamen hov, at denne her gyldne investeringscase, vi har set i mange år, jamen er der begyndt at skabe revner i den her investeringscase? Betyder det, at har de mistet markedsandel? Hvorfor har de mistet markedsandel? Hvorfor kan de ikke blive ved med at leve op til de her pæne tabletsal, som vi har set tidligere? Og det skal man passe rigtig meget på, netop når det er en vækstcase, som vi har set, der bare har braget fremad og deroppe af, at hvis vi først kommer til at se lidt slinger i valsen, først kommer til at se lidt ridser i denne her polerede facade, jamen så er det lige præcis der, hvor man siger, ja, så kommer den falling knife, der er ikke nogen, der har lyst til at tage imod den her case på kort sigt, og det er i særdeleshed de institutionelle investorer. Så kan man så spørge sig selv, er aktien så faldet for meget tilbage? På en længere bane, som jeg var inde på, ja, så tror jeg, det er stadig interessant aktie i forhold til, at vi kommer til at have et stødt stigende potentiale og efterspørgsel i forhold til deres produkter. Men vi bliver nødt til at få lidt mere vished om, at det her kun et enkelt bølgeskulp, eller er det tale om en vedvarende tendens i forhold til tabletsalget? Mm. Så det kan godt være, at aktierne er blevet billigere, men spørgsmålet er, om den er billig, eller om man simpelthen stadigvæk skal være bekymret for, at den kan sagtens falde længere ned. Jeg har lige hoppet ind på euroinvestor.dk, der kan man se price earning, altså det er sådan et nøgletal, vi bruger til sådan, bare lige hurtigt at vurdere, om noget er dyrt eller billigt. Der ligger den altså med en price earning på næsten 64. Det lyder højt, Per. Vi taler om price earnings, som skal ligge. Hvis de sådan ligger færre, så ligger de nede omkring sådan 12-14 eller noget i den retning. 63-64. Skal man holde fingrene væk fra det? Det må være det, der hedder en høj PER-værdi. Så man kan sige, at investeringscasen er jo blandt andet bundet op på, at de i 2025, jævnfør deres strategiplan, kan lave 25% EBIT-margin. Mm. Og kan de det? Jamen, så tror jeg, at investorerne kommer tilbage. Jeg kan sagtens forstå, når det er sådan selskabet, de siger, at der er gode grunde til, at de her ting, de er der. Vi kan sagtens forstå, at de siger, jamen, der har været nogle udfordringer med hensyn til i Tyskland og i Norden, som har haft en påvirkning på tabletsalt. Men det er altså bare sådan, at på trods af, at selskabet siger, at de her tal, de kan godt variere fra kvartal til kvartal, så er the benefit of the doubt, jamen, det er ikke noget, man lige giver selskabet nu. Og udfordringen, det er altid for en vækstaktie, hvor der bliver skabt tvivl om, hvorvidt væksten er intakt, jamen så er det sådan, at det kan godt være, at der sker 2-4 eller 6% negative revisioner på kort sigt, men det kan sagtens betyde 20-30 eller 40% aktiekursfald. Og for de opportune, for dem, der tror på den langsigtede investeringscase, for dem, der tror på, at det svarer til en risikoprofil, man har, jamen så er det jo sådan, at så skal man bare snappe nogle aktier, fordi det er sådan, at aktiekurser, de bevæger sig 3-4 gange mere end indtjeningen, den svinger, og det er jo det, der giver os alibi for at forvente det risikojusterede afkast. Det er så smukt. Det, vi elsker det. Nå, vi har et par minutter tilbage. Vi har hoppet fra til du her i det her program og kigge på nogle af de danske regnskaber og de forventninger, som I har til dem. Altså, vi kunne godt have sendt 3 timer, fordi der er så mange flere regnskaber, vi kunne tale om, men det når vi desværre ikke. Jeg tænker, at vi gør lige en undtagelse her til sidst og kigger på et af de udenlandske selskaber, fordi Lars i Svendborg, han vil meget gerne høre, Per, dit take på Teva-aktien, og det vil han gerne, fordi han har haft Teva i porteføljen i flere år, blandt andet på baggrund af dit take tidligere, og den har jo mildest talt ikke performet, som han skriver. Kan vi ikke få Pers aktuelle syn på Teva, så jeg bedre kan beslutte, om jeg skal holde ved eller tage tabet og komme videre? Lars ved jo bedst, hvad hans risikoprofil og investeringshorisonten er. Men her på det sidste, så må man bare sige, at i løbet af de sidste 2-3 år, der har bare været alt for meget slinger i valsen. De mangler et vished for opioidforliget, at alle staterne, de signer on. De mangler det her vækstdriver. Vækst, vækst, vækst er det helt afgørende. Hvis man kigger på udviklingen i omsætningen, så har den haft negativ vækst de sidste 2-3 år. Det er ikke særlig godt. Så forskellen mellem minus en halv til en hel procents vækst og 3% vækst, det lyder måske ikke meget, men det gør verden til forskel, når man er børsnoteret i USA. Og så må man sige her på det allersidste, de skulle lancere en biosimilar til AbbVies Humira. Det lyder lidt teknisk nu, og det gør de sammen med en islandsk partner. Og den der islandsk partner har nu her for anden gang ikke fået FDA's godkendelse til at producere med udgangspunkt i 1. juli 2023. Det gør ikke verden til forskel, men det ændrer kortsigtet den der vækstdynamik. Så de her islændinge, de skal sørge for at få gjort rent, og så skal de sørge for, at de er i stand til på betryggende vis at overbevise FDA om, at de kan få lov til at producere den her biosimilar til Humira fra AbbVie, og så så håber det går bedre. Og så det første, man skal kigge på, det er, om alle stater og counties, om de byder ind på det her opioidforlig. Fordi som udgangspunkt, så kan man sige, at det her ændrer ikke rigtig noget. Den handler på 3-3,5 gange indtjeningsforventningerne, så det er risikopræmien, der skal give sig. Så der var altså lidt til Lars i Svendborg, han kunne kigge på beslutningen. Ja, selvfølgelig din egen Lars, men det var i hvert fald et indspark her fra Per Hansen. Vi skal til at runde af, Michelle. Skal vi lige kigge på tryk derude, hvordan den handler? Jeg ved ikke, om du har den oppe, men ellers så kan jeg da lige... Jamen, det kan jeg fortælle. Den ligger i top. Den